Hi. Zo, nou. Oeh. Hey, hallo. Ah, kijk. Nou. Ik ben echt een moe, sorry. Nee. Nu al? Ja, nu al. Nog steeds. Dat was in Utrecht, toch? Ja, ja, dat was in Utrecht, ja. En toen heb ik heel veel met je gepraat. Ja. Nu ben ik even... Ja, maar dat was wel cool. Dat was de grootste kraak ooit. De grootste kraak ooit? Ja, dat was toch dat Galaxy Tower? Ja, die Galaxy Tower. Nee, nou, als actiekraak. Ik heb nog nooit 350 woningen en 250 hotelkamers gekraakt. Fair enough. Ja, nou, sorry, ze hebben nu toch op Surinameplein is een heel groot... Dat is ook heel veel. Ja, dat is ook veel. En de Green Tribe heeft een landje gekraakt. Dat is ook heel veel. Dat is ook heel veel. Want dat is echt de leefruimte. En dan gaan ze gewoon... Dus daar ben ik ook propaganda voor aan het maken. Kom jij uit de buurt hier ook? Ja, in Amsterdam. Oh, ja. Nou, als je nog tijd over hebt de komende tijd. Ja, want je ziet me alleen op dingen als ik niets aan het doen ben, toch? Ja, jij loopt altijd een beetje rond te niksen. Te niksen, gewoon... Nee, fair. Okay, maar de Green Tribe, want zoeken mensen? Zoeken handen vooral. Want ze moeten enigszins weg zijn waar ze nu zijn. Ze hebben nu voor de derde keer achter elkaar een landje gekraakt en deze is raak. Ah, cool. Dus nu gaan ze bouwen. Ja, dus nu moeten die handen tevoorschijn komen uit de mouwen. Oké. Ik zal het in gedachten houden en mensen die kant op sturen. Ja. Ja. Naast de A5, vlak bij de Heining. Leuk, cool. Prachtige plek, echt cool. Waar. Maar goed, dat is iets heel anders. Ja. En nu zijn we hier. En nu zijn we hier. En jij bent ook hier. Ja. Ben je aan het organiseren? Nee. Ik ben lekker aan het genieten van mensen en stands. Ja, het is een mooi evenement, dit. Ja, elk jaar weer, hè. Ja, ongelooflijk. Hoe groot en veel. En ja. Ik ben zo blij dat ze nou ook een tweede locatie geopend hebben. Ja, maar het is ook een beetje onhandig. Toch? Een stukje lopen. Ik weet je, het was echt zo druk vorig jaar. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Hoewel het was gisteren was het ook wel echt heel druk. Ja. Maar dan helpt die andere locatie helpt vast wel een beetje. Nou, en er was dus een wandeling. Ja, dat is ook superleuk. Maar die was vorig jaar ook, hè? 80 of... Ja. Zoveel gemist. Ja, ja, vet jammer. Het was leuk gisteren. Maar het wordt vandaag vast ook weer heel leuk. Ja, joh. Ja. Okay. Nou, ik zal je gewoon met rust laten. Veel plezier. Dankjewel. Geniet ervan. Ja, er was iemand die was bij in Utrecht bij dat No Border kamp.